Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i hiç istisnasız, tartışmasız inanılan ve itaat edilen bir kitap kabul etmeyen için söyleyecek sözümüz yok. Yani Anadolu'da bir şeyi istisna tutmak için meclisten dışarı denir. Yani biz iç içe, çevirim içi konuşuyoruz gibi olur. Kur'an-ı Kerim'i iman edenlerdeniz. Elhamdülillah o şekilde görüyoruz. Bu perspektifimiz, yani Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde görüşümüz esas alınarak bugün konuşulması, irdelenmesi gereken bir acımız var. O acımızı kardeşlerim olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Rabbim benim de sizlerin de kalbine inşirah lütfetsin, basiret ihsan etsin. Kardeşlerim, Allah-u Teala Nuh aleyhisselamın kavmini topluca helak ettiğini, bir canlı bırakmadığını, hayvan dahil, gemiye binenler istisna edildikten sonra bize anlatırken Kur'an-ı Kerim'de bu kime anlatılıyor Allah aşkına? Ne anlatılıyor burada? Yani olmuş bitmiş bir olayı neden Allah önümüze getiriyor? Filan kavmin işte 8 gece ve 7 gün büyük bir fırtınada helak olması kime anlatılıyor? Filan kavmin şu azaba uğraması kime anlatılıyor? Firavun'un boğulması, Karun'un batırılması kime anlatılıyor? Yine Anadolu'da denir ya, mangalda kül bırakmamak. Yeni nesil belki de bu kavramı bilmiyor. Mangal nedir bilmiyorlar çünkü. Mangal şimdi üstünde pirzola yapılan işte mangal deyince ada et geliyor. Mangal o değil aslında. Mangal belki 150 sene öncesinin bir teneke, içinde kömür var. O kömür ısınılacağı zaman evin içine getiriliyor. Yanmış kömür ya da yanmış odunlar evin içinde o köz sönene kadar ısıtıyor insanları. Dolayısıyla bir kış günü mangalın etrafında toplanılıyor. Mangal genelde külleniyor tabii. Küllenince diye rüzgar yaptığın zaman üstündeki küller uçuyor. İnsan hızlı konuştuğu zaman veya güçlü, kendisine güvenerek konuştuğu zaman ağzından çok nefes çıkar, geliyorum diye böyle bağırdığı zaman ağzından nefes çıkar. O dolayısıyla mangalın etrafında oturan birisi çok bağırırsa mangalın küllerini uçurur. Bu yüzden yani güçlü, kendine güvenli konuşuyorsun anlamında mangalda kül bırakmıyor denmiş. Şimdi din konusunda, Kur'an konusunda, hele Ramazan gelince, Ramazan ayında mangalda kül bırakmıyoruz. Ama bu ayetler kime anlatıldı? Niye anlatılıyor? Bizimle ne ilgisi var bunların? Nuh aleyhisselam olayının bizimle ne ilgisi var? Semud kavminin, Salih aleyhisselamın, Hud aleyhisselamın peygamber olarak görevlerinin o faciayla sonlanması neden oldu? Ne oldu dünyada? Allah-u Teala bunları bize niye anlatıyor? Bu sorulara derin cevaplar bulmak zorundayız kardeşlerim. Çok çok derin cevaplar bulmak zorundayız. Allah Celle Celaluhu kudretiyle, azametiyle, arşiyle o Allah'tır gene. Kulluk da iman da aynı kulluk, aynı imandır. Bir şey değişmedi. Bugün Allahu Teala'ya yapılan isyan yeryüzünde rakamsal olarak ölçüldüğünde ne Lut aleyhisselamın kavmine, ne Nuh aleyhisselamın kavmine, ne Karun'a, ne Firavun'a, ne Haman'a, hiçbirine yakından bile ölçülemeyecek kadar abartılı bir isyana dönmüştür. Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Yani Lut aleyhisselamın kavmi bütünü 400 bin kişi olabilirler. 400 bin dernek var neredeyse sadece dünyada şimdi aynı işi yasal savunma altına almak isteyen. Bir büyük afet yaşadığımız doğru ama çok büyük bir dalgınlık içinde olduğumuz daha doğrudur. Çok büyük bir dalgınlık içerisindeyiz. Şöyle bir handikapımız var. Şimdi Allah-u Teala'nın mesela Lut aleyhisselama, mesela Semud aleyhisselam, Semud kavmine yaptığı azabı konuşurken Kur'an-ı Kerim'de, dinlerken tefsirde veya bir yerde asla onu bizimle bağlantılı kabul etmiyoruz. Ayetlere biz iman ediyoruz. Allah bize ders veriyor ama biz onu o zamanki bir olay olarak görüyoruz. 5000 sene önceki bir olay. Eğer bu bir gün bu dünyada şimdi de Allah-u Teala aynı şekilde uygulayacağı bir azaba dönüşürse o zaten bizle alakası yok. Kimle alakası var? Kiminle alakası var? İşte aklımıza en kötü ülke hangisi geliyorsa oraya okları çeviriyoruz. Herhalde Çin'i kastediyordur ayetler gibi. Şüphesiz dille kimse bunu itiraf etmiyor. Ama görünen köyde kılavuz istemiyor. Hocalar olarak bizim vazifemiz, mikrofonların, kameraların önüne geçenler olarak bizim vazifemiz Allah-u Teala'yı o Allah olarak anlatmaktır. Ne yazık ki biz de hocalar olarak bunu eksik yapıyoruz. Yani daha ayrıntılı konularla, daha uç konularla ilgileniyoruz. Yani adamın imanı yok, Allah'a inanmıyor, şeriat diye bir şey kabul etmiyor. Onun sakallı olması ne işe yarayacak, bıyıklı olması ne işe yarayacak, oradan başlıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imandan başladı. Biz imanla başlayacak bir yürek de bulamıyoruz kendimizi, ortam da bulamıyoruz. Yani hocasıyla, cemaatiyle, camisiyle, eviyle ciddi bir kaos ve karambol içerisinde bir hayat yaşıyoruz. Ve bu riskli gidişatı da görmek istemiyoruz zannediyorum. Görünce aleyhimize olur diye bir endişemiz var herhalde. Burada kardeşlerim, biz Allah'ın kullarıyız. Hoca olsan ne olacak? Cemaat olsan ne olacak? Talep olsan ne olacak? Yani neticede herkes sırat köprüsünün başında duracak. Eğer iman ehliyse. Yani biz gerçekleri birbirimizle mütalaa etmemiz lazım. Ben kıyamet günü kendi nefsim için hesaba çekileceğim ama benim eğer hocalık misyonum varsa Allah-u Teala'nın kullarını uyarmak, Nuh Aleyhisselam'ın kavminin başına gelenin Allah'ın azabı olduğunu hatırlatmak gibi bir vazifem var. Asıl vazife bu zaten. Bu zor oluyor diye bir kenara çekilemem ben. Ya da insanlar kabul etmiyorlar, dinlemiyorlar diye kendimi muaf gibi göremem. Allah muhafaza buyursun. Kardeşlerim, bugün dünya, insanlık tarihinde bu kadar yaygın ve bu kadar öldürücü bir musibet görmedi. Büyük bir salgın bütün insanlığı tehdit ediyor şu anda. O koca koca devletler, büyük büyük oluşumlar, ilaç sanayi, dezenfekte imkanları, Hepsi fiyasko. Bir günde bitirdi Allah hepsini. Bir günde. Üstelik de bunu yapan düşmanı da kimse göremiyor. Yani düşman gözle görülmüyor. Mikroskopla bile normalde görülmüyor. Bir yakalıyor. O yakaladığını götürüyor. Öbürünü yakalıyor. Yakalamadan da korkusuyla çökertiyor zaten. Korkusu kendinden fena bir hastalık. Allah'ın izniyle bir gün bu geçecek. Ama selden sonra kalan tortu nasıl hesap edilecek onu merak ediyoruz. Canım kardeşlerim, Allah rızası için her şeyi bir kenara bırakarak Rabbimin hatırı için şunu şöyle değerlendirelim dediğim sözümü dinler misiniz? Bakınız, dünyada bir afet var, salgın var. Bu salgın devletleri, kurumları, ilaç sanayini, sadece silah sanayine dokunmadı. Diğer bütün sanayiyi çökertti. En azından milyarların gözünde ölü bile diriltir denecek güçler bunu yapamıyormuş anlaşıldı. Elhamdülillah bu bir ibret oldu. Fakat burada garip bir teselli var. Şimdi dünyanın şer odakları, yani insanlığın geleceği üzerinde planları olanlar, insan soyuna düşmanlığı olanlar diyelim. En azından öyle diyebiliriz. İnsanın soyuna düşmanlar. İnsanlığın 7 milyar olmasını sakıncalı görüp 500 milyon insan yeter bu dünyaya, fazlasına gerek yok diyecek kadar, yani 6,5 milyar insanı öldürmekte sakınca görmeyecek kafalar var bu dünyada. Şimdi bu bir seneden beri herkes ölüm korkusuyla, hastalığa yakalanma korkusuyla yatıp kalkıyor. Canını kurtarmaya çalışıyor herkes. Bir de bakıyoruz ki bu bahsettiğimiz şer odakları, herkesin canıyla uğraştığı, ölüm korkusuyla pençeleştiği bir dönemde, bu salgından sonra insanlığın planlamasını nasıl yaparız? Daha fazla nüfus olmadan, işte herkesi kölemiz gibi çalıştırabilecek bir mantığa nasıl geçebiliriz? Devletleri bile nasıl dizayn edebilirim? Bunun planlarını yapıyor adamlar. Herkes canının derdinde, bunlar diğer canların dertlerinde, yani can kapma derdindeler. Bunu ayıplamıyorum. Çok normal buluyorum. Akrebi Allah sokmak için yaratmıştır. Zehir için yaratmıştır. Akrepten ne bekleyeceğiz biz? Allah demeyen, secde etmeyen insandan bundan beterini de bekleriz biz. Ellerine geçse onlar Himalaya dağlarını bile tuz yaparlar. Onlar denizleri kurutup altında bir kilo altın varmış, sizin olacak o dense, herhalde denizin suyunu çekerler imkanı olsa. Alttaki altını alır. Yani onlardan beklenir. Fakat kardeşlerim, başka bir sorun var. Bu daha büyük. Şimdi kafir, zalim, şeytan, ortadaki bu afetin gavurluğu, zalimliği, şeytanlığı için kâra nasıl dönüşeceğini hesaplıyor. Halbuki o da bizim gibi canının derdinde şu anda. O da sokağa çıkamıyor. O da maskelendi. O da arkadaşlarıyla kucaklaşamıyor. Buna rağmen gavurluğundan taviz vermediği gibi üstüne bir gavurluk daha koyuyor. Bunu bir kenara bırakalım. Böyle değil denecek hali yok herhalde. Gözümüzde görüyoruz ne olup bittiğini. Dönüyoruz bu tarafa. Yahu biz Müslümanlar olarak Allah-u Teala'nın bu kadar büyük mucizesini, böyle büyük bir kudretini gözümüzle gördüğümüz halde bir gün değil, beş ay değil, neredeyse bir seneyi geçti, bu afeti bu kadar gördüğümüz halde biz çıkıp da onların şer manada yapmak istedikleri şeyin hayır manada planını yapmamız gerekmiyor mu? Sadece örnekler vermek istiyorum. Mesela Bu kadar büyük beladan sonra birbirine küs müminler, birbirine küs tarikatlar, kuruluşlar, ekoller, siyaset eksenindeki oluşumlar, yahu az kalsın ölüyorduk yahu, elhamdülillah kurtulduk, boş ver küslükleri, hadi selamun aleyküm, hepimiz işimize bakalım demeleri gerekmiyor muydu? Hala mı Müslümanlar olarak biz birbirimizin ayıplarıyla, kayıplarıyla uğraşacağız? Seninse kalın uzun, benimki kısa, seninki kısa, benimki uzun mu diyeceğiz hala ya? Normal bir zaman mı yaşıyor insanlık? Allah muhafaza buyursun, belki 2 sene sonra kökü kurunacak insanlığın, böyle bir bela yaşıyoruz. Burun buruna geldik ölümle. Ölüm korkusu içimize sindi. Yani hala mı biz senin camin benim camin diyeceğiz ya? Azrail aleyhisselam iyi hoca kötü hoca ayırıyor mu? Hepsini alıp götürüyor ya. Virüs insan takmıyor. Biz Müslüman olarak hala o renk Müslüman, bu renk Müslüman, onun hocasının işte düğmesi şöyle, bunun hocasının tırnakları şöyle, bununla mı uğraşacağız hala ya? Bu yani kafirlerin evrensel ve 3 asırlık planları var. Bizim Müslümanlar olarak Allah'ın kullarıyız. Bu mucizeyi, bu olayı, bu afeti bizim gibi iyi okuyan olmaması lazımken, kardeşlerim, yani inşallah yanılıyorumdur, 1 sene öncesine göre bölünmüşlüğü, 1 sene öncesine göre nefreti, 1 sene öncesine göre birbirini iten, birbirinin aleyhinde konuşan kimliği arttı ya. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya biz ümmetiz. Biz bir grup değiliz. Kainat ümmetiyiz biz. Böyle ayrıntılarla bizi meşgul etmek haram değil mi ya? Haram değil mi ya? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu bir afet. Öbür taraftan yani alkol tüketimi, sigara tüketimi ya azalmadı bu dünyada ya. Azalmadı. Bu nedir? Ne oldu bu bize böyle? Ya Nuh Aleyhisselam'ın kavminin helak oluşunda akılsızlar lan, göz göre göre battılar diyoruz da biz de göre göre batıyoruz. Biz de aynısı olduk. Yani onların gemisi 3 dakikada suya boğuldu. Bizimki de 3 senede boğulacak gibi görünüyor. Ya ben yani içimdekini saklamayayım. Belki de basiretsizlik. Bu afet haberinden sonra, yani salgın felaketinden sonra böyle düşünürken herhalde dedim bundan sonra ben bir daha faiz konusunu konuşmama gerek kalmaz ya. Bu büyük facir bankalar kapatır giderler. Biz de elhamdülillah helal yaşarız der. Aman Allah'ım, kredi yetiştiremiyor adamlar. Faiz canavara döndü. Vahşiydi, canavara döndü. 7 başlı oldu faiz. Nereye gidiyoruz böyle ya? Zinasından, faizinden, kumarından, alkolünden. Yahu sanki Allah-u Teala bir afet vermedi de sırtımızı sıvazladı. Aferin, devam edin. Dediği gibi mi olacak bu? Bu ayrıntıları, örnekleri böyle çoğaltmanın gereği yok. Hepimiz görüyoruz zaten. Toplum ortada. Sokaklar ortada. Hayatımız ortada. Yani bunun ne yorumunu yapacağız ki? Yoruma gerek yok bunda. Fakat o daralınca duaya sarılan, minarelerden selalar okunuyor, dualar, doktorlara dualar, polise dualar, siyasetçilere dualar, hafif ayak yere basınca faiz geri döndü, müzik geri döndü, fucur geri döndü, o dua edenler gitti. Kim geldi geriye? Dünü unutanlar geldi. İşte bu sahne tam anlamıyla adına gaflet denen sahnedir. Ve değerli kardeşlerim, bu sahne, şu gaflet sahnesi, yani dayak yerken ah vah yapıp daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yaramazlığına devam etme sahnesi, Allah-u Teala'nın kitabında isterseniz ders çıkarın bundan demeye getirdiği ayetlerle doludur. Ben ve beni dinleyenler hepimiz öleceğiz. Rabbimizin huzuruna çıkacağız bir gün. Dinlediklerimiz, konuştuklarımız, yaptıklarımız tek tek önümüze getirilecek. Ben hoca olduğum için konuşup doğruyu Allah'ın kitabını anlatıp anlatmadığımdan hesap vereceğim. Sonra da onu yapıp yapmadığım, yani birilerine anlattığım şeyi kendim uygulayıp uygulamadığım bakılacak. Vay halime benim kıyamet günü birilerine nasihat ederken kendim başka tarafa gittiysem, vay halime kıyamet günü. Nauzu billah, Allah o gün yardımcım olsun. Aynı şekilde bugün ayetleri dinlemeye vakti olmayanlar o gün kırbaç sesi dinleyecekleri gibi, ayetleri dinledikleri halde hiç dinlememiş gibi olanlar da fena kırbaç yiyecekler. Rabbim hepimizi o gün muhafaza buyursun. Ben kendimi Allah'ın azabından muhafaza etmek için söylemek zorundayım. Diğer mümin kardeşlerim de kendilerine çeki düzen vermek zorundadırlar. Benim yaptığım kıyaslama şu. Bir felaket yaşıyoruz. Herkes can korkusu yaşıyor. Hepimiz maskelendik. Hepimiz derin bir afetin içinde boğuluyoruz. Ama Allah'a iman etmeyenler bunu fırsata çevirip daha fazla para kazanmak, daha fazla sömürmek, küfrü, şirki, zulmü daha fazla yaymak için neler yapabilirler? Onun hesabını yapıyorlar. O hesabı derinleştiriyorlar adamlar. Zaten zalimdiler. Zaten insanlığın doğan çocuğunda gözleri vardı. Zaten çöl dahil bütün topraklarda gözleri vardı. Ama şimdi gözlerini daha hunharca açtılar. Daha 7 başlı, 40 başlı bir canavara döndüler. İnsanlık hastanelerde ölüm kalım mücadelesi yapıyor. Onlar aynı hastaneden doktorlardan sonuçlar alıyor. O sonuçlara göre bunlara şu cihazı takacak, bunu yapacak, ne yapabiliriz diye hesap kitap yapıyorlar. Biri ne derdinde, öbürü ne derdinde. Bu gerçek hepimize ders olup biz de bu olaydan sonra daha iyi mümin, daha birbirine kenetlenmiş Müslümanlar, daha samimi, ihlaslı ibadet yapan insanlar, huzuru daha fazla olan aileler olmalı. Vallahi değil miydik kardeşlerim? Vallahi böyle değil miydi ya? Bu nedir çektiğimiz bizim ya? Ben bir 25 seneye yakın zamandır, belki de daha fazla aile meseleleriyle ilgilenirim. Ama korkunç bir şekilde aile meseleleri büyüyerek gidiyor. Bu salgın döneminde, yani hocaya gidelim, görüşelim deme fırsatı bulamadığı için telefonla insanlar ailelerinin nasıl parçalanması gerektiğini anlatıyorlar. Yani mahkemeler tam mesai yapsa herhalde, bir sene öncesine göre boşanmalar belki de 2 katına çıkacak. Yaşlı başlı 30 senelik evli insanlar, 30 günlük evli gençler. Ya biz tokatı yedik, az kalsın ölüyorduk ya bir virüsten. Kurtulduk elhamdülillah. Görmeyelim birbirimizin farklılıklarını diyemeyecek miyiz ya? Bu kadar da mı sabrımız tükendi bizim? Bu kadar da mı sabrımız tükendi? Daha fazla Kur'an okumak, daha fazla ilim öğrenmek gibi büyük bir heyecana sarılmamız gerekirken herkes bulmuş internetten bir program, oradan hem işini görüyor hem güya ders dinliyor. Ya be, kendimizi kandırdık diyelim. Melekleri nasıl kandıracağız? Kaldı ki kendimizde kandırdığımız yok ya. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme ecurna fi musibetina hazi. وَأَخْلِفْنَا خَيْرًا مِنْهَا يَا رَحْمَ الرَّاحِمِينَ اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Eyvah! Eyvah! hem de ne eyvah. Kardeşlerim, Kur'an-ı Azimüşşan'daki bazı ayetlerin meallerini sizinle paylaşmak istiyorum. Allah'ı Celle Celaluhu şahit tutarak. Melekleri zaten görüyorlar. Bu ayetleri ben okuyorum. Bunlar hikaye değil. Allah-u Teala ne yaptığını gösteriyor, ne yapacağını anlatıyor bize. Haberiniz olsun demek için okuyorum. Ey mümin kardeşlerim, kafirin bu Kur'an'la ilgisi yok zaten. Onunla ilgisi yok. Dedem namaz kılardı, hem de tarikatçıydı. Dolayısıyla ben cennete gireceğim diyene de diyecek bir sözüm yok zaten. Dertli, kıvrılıp duran, bunalmış, eyvah demek için sesi kalmamış mümin kardeşlerime diyorum. Bakın Allah bize buyuruyor Celle Celaluhu. Neredeyse hepimiz Nuh Aleyhisselam gibi garip kaldık ya. Kendimize, ailemize, çocuklarımıza, kardeşlerimize, beraber dava hizmeti yaptığımız kardeşlerimize dert anlatamaz, onların derdini ya da anlayamaz olduk. Bunun adına afet denir. Tam anlamıyla kardeşlerim, büyük bir sis çöktü. Göz gözü görmüyor. Trafikte de mecbur gidiyoruz. Bakalım kime vuracağız gibi bir sahne oldu. Helak olan ümmetlerde benzer şeyler olmuştu. Allah bunları anlatıyor. Ama o milletler o kadar dalmışlardı ki anlamamışlardı neyin bittiğini, bir daha cehennemde soluklarını alınca. Ben okuyayım. Lütfen siz de can kulağıyla dinleyiniz. Ola ki Rabbim bir dirilme, bir tövbe, bir silkiniş hepimize nasip eder. Ve şu ayetleri, uzakta bir millet var, çok berbat onlar, hem içki içerler hem de hiç Ramazan'da da oruç tutmuyorlar, onları anlatıyor zannetmekten vazgeçeriz. Değil, vallahi öyle değil ya. Onları anlatmaktan vazgeçmiyor Allah. Bize. Bize de anlatıyor, onlara da anlatıyor, bize de anlatıyor. Anlattı, onlara dinlemediler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Lukman suresinin 32. ve 33. ayetlerinin meallerini okuyorum. Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'dan, Firavun'dan, eski milletlerden, Kur'an'dan önce yaşayan milletlerden tablolar önümüze koyuyor ama bunu Kur'an'a iman edenlere anlatıyor. Evet, ibretle dinleyelim. Dalgalar onları koyu gölgeler gibi sardığında ihlasla Allah'a yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığında ise içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Ara verip ben cümle ilave ediyorum. Kardeşlerim, dalgalar boğarken bir insanı nasıl ihlasla "Ya Rab!" diye bağırılıyor. 2020 yılının Mart-Nisan aylarında camilerin hoparlöründen selalar, tekbirler, dualar nasıl yükseliyordu şehir meydanlarına? Sonra ne oldu? Ne oldu sonra? Bu işte. Budur. Ayete devam edelim, 33. ayete. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı şeytan da Allah hakkında sizi ayartmasın. Kardeşlerim, Lukman suresinin 32. ve 33. ayeti. Allah iman eden kullarına söylüyor. Ve bütün insanlara söylüyor. Bakın, şeytan sizi aldatır. Dikkat edin buyuruyor. Dünya hayatı aldatır. Dikkat edin. Ayartmasın sizi şeytan buyuruyor. Kardeşlerim, bir felaketle gözü açılmayan, en ağırcıl ağrılar, sancılar içerisinde ölüm demek olan bir virüs hastalığından akıllanmayan toplum veya birey, kadın veya erkek ne zaman akıllanacak? Ne zaman ibret alacak? Keyifli günlerde aile kavgası yapılıyordu. Böyle bir zamanda yapılır mı? İnsan en kötü düşmanıyla da barışmış olması gerekmez mi? Yarın hastaneye bile kaldırılamayacak kadar ani bir hastalıkla ahirete gitmenin en güzel örneklerini, yani en canlı örneklerini seyreden insanlar olarak biz Rabbimize secdeye kapanmalı değil miydik? Biz 2020 yılından önce senede bir hatim indiriyor idiysek, bu ayda bir hatime dönmemeli miydi? Yani bu bizi Kur'an'a daha fazla yaklaştırıyor olmamalı mıydı? Haramlardan daha fazla kaçmalı değil miydik? Bir afeti başka bir afete dönüştürdük fark etmeden. El-Ankebut suresinin 61 ve 69. ayetleri arasının meallerini kardeşlerim okuyorum. Burada Allah deyince elini göğsüne götürüyor. Kim yarattı sorusuna Allah diyor. Cenaze namazı kaçırmıyor, bayram namazı kaçırmıyor. İnsanlara, yani namaz kılanlara da söylüyor Allah. Allah'a iman edenlere söylüyor bu ayetlerde. Dinleyelim. Şayet onlara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve aynı ayı, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir diye soracak olsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. O halde haktan nasıl yüz çevirirler? Kullarından rızkı dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü veren Allah'tır. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Yine onlara göklerden su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Burada bir nokta koyup ben söze katılıyorum. Kardeşlerim, yakın zamanda bir yağmur duası yapılsın dendi. Yapıldı. Yağmur duasına müşrikler de evet diyormuş zaten. Ayet. Buyurun ayet. Allah'ın ayeti bu Ankebut suresinde. Allah yağmur yağdırır diyorlar zaten. Ebu Cehil böyle inanıyordu. Bunda bir sorun yok. Çok önemli bir nokta bu. Biz birkaç hoca arkadaşımızla salgının ilk zamanlarında dedik ki şöyle bir şey yapalım. Diyanetteki abilerimize bütün Türkiye'yi topluca istiğfara davet eden, örnek istiğfarı da sala gibi camilerde okuyan ve bunun manasını insanlara anlatan bir böyle sela efsanesi gibi değil, camilerde pratiğini yapan ve istiğfar haftası diye bir hafta ilan etmeye vesile olan bir proje yapalım dedik. Yetkililerle en üstteki tanışıklığı olan kardeşlerimizden birisine rica ettik. Allah razı olsun, o da üstlendi. Kardeşlerim, hiç kimseyi ayıplayacak halimiz yok. Biz biziz. Kimse cesaret edip insanlara günahlarından tövbeye davet edemiyor. Çok kötü bir şey bu. Neden? Bu bir, virüsün tövbe ile günahla ne ilgisi var? Hangi çağdasınız? Diyecek. Yani bunu korkarım, namaz kılanlar da belki söyleyecekler. Buradaki, ya bizim üzerimize düşen, bari günahımızdan tövbe edelim düzeyini anlamamakta diretecekler. İki, yani bundaki samimiyeti ne kadar sağlayacaksın? Tövbe ettikten sonra bir şey değişmeyecek endişesi. Şöyle ya, bu sebepler önemli değil. Ama ey insanlar, Allah tövbe etmeyenlere azabını devam ettirir deme hürriyetimizin olduğunu zannetmiyorum. Birbirimizi aldatmaya gerek yok. Devam edelim ayetlere. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman fırtına korkusuyla kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevk-i sefa sürsünler. Ama yakında anlayacaklar. Ayet okuyorum. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevk-i sefa sürsünler. Ama yakında anlayacaklar. Burada yine bir nokta koyacağım kardeşlerim. Devam edeceğiz. Şimdi Allah'ın verdiği nimetler nelerdir? Hemen aklımıza ne geliyor? Fabrikatörler zenginlerdir. Dur Allah'ını seversen ya. Fabrikatörden, zenginden daha huzurlu bir ailen var senin ya. Sarılmaya doyamadığın, bakmaya kıyamadığın eşin var senin. Bu nimet değil mi? Çocuğun var, nimet değil mi? Başına yağmur yağmayan evin var, nimet değil mi? Telefon edip nasılsınız diyecek akrabaların var, nimet değil mi? Toplum olarak baktığımızda başımıza bombalar yağmıyor olması nimet değil mi? Evet, fabrikatöre de Allah imkanlar vermiş. O da nimet içerisinde. Gör bunu ey mümin. Ama Allah'ın nimetleri sadece domates değil, pırasa değil, kuşbaşı et değil. Siyaset de bir nimet değil mi kardeşlerim? Yüz binlerin başkanısın. Milyonların başısın. Ve Allah sana kullarını himaye et diye görev vermiş. Bu bir nimet değil mi? Bunların hangisini çarçur edersen Allah'ın cevabı budur. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler. Zevk-ü sefa sürsünler. Yakında anlayacaklar. O yakın Ebu Cehil için Bedir'di. Belki bizim için Korona'dır. Belki filanca projedir. Anlayacağız. Ama anlayınca iş işten çoktan geçmiş olacak. Devam ediyorum. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz onları güvenli, dokunulmaz beldede yapmışız. Bu ayet bize. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecek? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? İnkarcıların sürekli kalacağı yer cehennemin içinde değil midir? Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır. Bütün bu yıkım haberlerinden sonra ey eşine sarılıp onunla kurtarılmış bir ev, Allah'a teslim edilmiş bir mabet hayatı yaşayan kardeşlerim benim. Allah sizden razı olsun. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Allah sizi yollarınıza götürecek ya. Cenneti bulacaksınız, dünya huzurunu bulacaksınız. Ne mutlu size ya. Allah sizden razı olsun be. Allah sizden razı olsun. Bütün vatan satında sözüm geçmiyor diye takılıp kalmamışsın. Eşinin aslında tokatı hak eden, aslında hakareti hak eden zannettiğin hatalarını bile Allah'ın hatırı için, dinin hatırı için, facialardan ders çıkardığın için yok görüyorsun ya, ne mutlu sana. Allah senden razı olsun be. Sen duası makbul birisisin. Sen iyilik yaptıkça şımaran karşı tarafa yine iyiliğe devam ediyorsun. Ben senden beklemiyordum zaten, Allah'tan bekliyordum diyorsun. O deliriyor, sen aklına sarılıyorsun. Allah senden razı olsun. Sen ne olursun bana da dua et ya. Sen duası makbul bir insansın o zaman. Bana da dua et. Allah seni korusun. Meleklerine muhafaza ettirsin seni. Ya Erhamerrahimin. Ve 10 kişi bir araya geldik. Ayet okuyoruz, hadis okuyoruz. Maddi tedbirlerimi alıyoruz. Manevi korumalarımızı yapıyoruz. Ne yazık ki 20 senedir 11. kişi karışmadı bize. Ya da biz 500 kişi başladık, 10 kişi kaldık sonunda. Ama dökülmedik, devam ediyoruz. Yahu siz Ashab-ı Kehf'siniz be. Ne mutlu size ya. Ne mutlu size be. Allah sizden razı olsun ya. Allah diyorsunuz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyorsunuz. Ashab-ı kiram diyorsunuz. Başka hiçbir ölçünüz yok. O evde ne konuştu, bu ne konuştu? Karışmıyorsunuz birbirinizin özelliği hayatına. Ayrıntılarınıza din konusunda karışmıyorsunuz. Yahu siz ne mübarek insanlarsınız ya. Siz ne güzel insanlarsınız. Eli öpülür sizin gibilerim be. Siz de bana dua edin ya. Elhamdülillah. Yahu siz afetten ibret almışsınız da. Gelmiş demişsiniz ki arkadaşlar. Veyahut da telefonla görüşüyorsunuz, bir araya gelmeniz mümkün değil. Ya arkadaşlar çok fena memleketin durumu. Bugünden itibaren günde 10 defa fazla salavat getirelim, Allah bize daha fazla rahmet etsin diyorsun. Siz insanlık aşıydı, bilmem maskeydi uğraşırken siz hem onlara bakıyorsunuz hem de bu olaydan beri 7-8 aydır diyelim, bir senedir diyelim, hala devam eden bu afette siz salavatı artırdınız. Sonra dediniz ki arkadaşlar herhalde bizim günahlarımız çok fazla, hala günahlarımız temizlenmedi. Her Cuma günü bir de Bakara suresi okuyalım, tamam mı diyorsunuz. Mesela bunlar böyle bidat olarak öne çıkardığım şeyler değil. Yahu Müslümanlık bu kardeşim ya. Roma sarayında sözün geçmiyorsa 6 kişi 7 kişi birleşiyorsunuz, gidiyorsunuz bir mağaraya giriyorsunuz, kapatıyorsunuz kendinizi orada. Siz ve Allah be. Siz ve Allah ya. Bir de size vefalı davranan bir köpek var kapıda işte. O da cennete girecek kıyamet günü ya. Size vefalı davrandığı için be. Ya Ashab-ı Kehf'ten olma zamanı şimdi ya. Allah-u Teala ne anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de ya? Niye anlatıyor bunu bize? Onun için kardeşlerim, dünyadan koronayı, moronayı, virüsü atamıyoruz ama evimize kapanıyoruz. Evde hayat var diyoruz. İman da böyle. Kimse anlamadıysa ya bana ne insanlıktan, ben oturur anlarım. Eşler olarak birbirimizin mehdisi olalım ya. Çocuklarımızın mehdisi olalım. 10 kişi kaldık, koca vakıftık biz zamanında, 500 kişiyle otururduk. Hatta yönetime girmek için kavgalar olurdu. Şimdi arayan yok, soran yok. Ya ne güzel işte, az kaldınız, dünya sizin oldu. Çalışın ya, çalışın kardeşim ya. Umutsuzluk dininde değiliz. Bütün dünya korona olsa, bir kişi sağlam olsa o benim deriz. Çünkü hadis-i şerif öyle diyor bize. Elinizde kalan fidanı kıyamet günü dikin diyor ya. Bir haber dinleme hastalığı almış götürmüş hepimizi. Ya kapat haberinden de ne olursa olsun. Sanki dinledin de sen dünya mı düzeldi ya. Dinlemesen dünya mı dağılacak? Yunus suresinin 21-25. Ayetleri arasındaki ayetlerin mealini de dinleyelim. Rabbimiz bize konuşuyor. Bize anlatıyor Rabbimiz. İnsanlara dokunan bir zarardan sonra bir rahmet tattırdığımızda, insanlara dokunan bir zarardan sonra bir rahmet tattırdığımızda, bir de bakarsın ki onlar bize ait işaretler üzerinde hileye sapmışlardır. Ezanları, minareleri, selaları hatırla. Sonra devlet tamam geçti, serbestsiniz deyince plajları gör, meyhaneleri gör. Boşanmak için mahkemelere koşanları gör. Şimdi bu ayeti bir daha dinle. İnsanlara dokunan bir zarardan sonra bir rahmet tattırdığımızda, bir de bakarsın ki onlar bize ait işaretler üzerinde hileye sapmışlar. Cami gene boş. Haramlar gene aldı başını götürdü. De ki hileye karşı Allah'ın tedbiri daha çabuktur. Siz böyle şımarıyorsunuz. Şüphesiz elçilerimiz sizin hile ve düzenlerinizi kaydediyorlar. Kaydediyorlar. Sonra 10 sene sonra bunun hesabını soracağı zaman Allah, biz ne ettik? 10 sene önceki şımarıklıktı bu, der melekler misal. Devam ediyorum. Karada ve denizde yol alıp ilerlemenizi sağlayan Allah'tır. Gemide bulunduğunuzda güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar. Üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannedenler işte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan vallahi sana şükredenlerden olacağız diye din ve ibadeti yalnız Allah için yaparak dua etmeye başlarlar. Allah onları kurtardığında bir de görürsün ki bulundukları yerde hak hukuk tanımazlar artık. Ey insanlar! Haksızlığınız ancak sizin zararınızadır. Dünya hayatının geçici menfaatlinden sonra gelişiniz bize olacak. Geldiğinizde de size yaptıklarınızın ne olduğunu bildireceğiz o gün. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su misalidir ki insanların ve hayvanların yediği yer, bitkileri o su sayesinde gelişip birbirine girer. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri bu güzellikleri kendi güçlerine bağladıklarında, tarımdaki projeler sayesinde oldu. Allah verdi, yok hiç. Kendi güçlerine bağladıklarında oraya bir gece vakti yahut güpegündüz bizim kaderimiz gelir. Sanki dün yokmuş gibi kökünden biçilip götürür o tarlaları. Düşünenler için ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini de doğru yola iletiyor. Kardeşlerim, bir not alıp sonra İsra suresinden başka ayetlere geçeceğim. Ne yazık ki o kadar kısır düşünmek istiyoruz. Mesela bir salgın var. Bu salgının başımıza maliyeti %1 diyelim. Aynı günlerde başımıza maliyeti %50'yi bulacak bir kuraklık var mesela. Onu hiç düşünemiyoruz. Halbuki kuraklığı gözümüzde görüyoruz. Birader, senin abdest suyu bulamayacaksın. Ekmeğin 4 katına çıkacak buğday başka yerden geldiği için. Nasıl şimdi aşı bulamıyorsun, ekmeklik buğday bulamayacaksın? Kurak çünkü. Haberlerde henüz o geçmiyor. Şu anda bütün ülkemiz işte virüs salgın sebebiyle kaynıyor. Bildiğin kaynıyor. Haberleri bir günde kesseler, onun yerine kuraklık tehlikesi diye 2-3 bilim adamı çıkarıp bir şey konuşsalar, tamam bitti. Koronadan da kurtulduk. Korona, öbür bela geldi. Ya böyle olur mu ya? Bir şey düşünebiliyoruz. İkinci düşünmeye vaktimiz de yok. Aklımızda yer de yok. Çünkü böyle yönlendiriliyoruz. Ama Allah gerçeğe bizi sevk ediyor. İsra suresinin 61 ve 69. ayetleri arasını okuyorum. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi secde ettiler. İblis, ben çamurdan yarattığın kimseye secde eder miyim? Dedi. Ve ekledi iblis. Şu benden üstün kıldığına bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, az bir kısmı dışında onun neslini peşime takacağım. Dedi iblis. Allah şöyle buyurdu. Git. Onlardan kim sana uyarsa, cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehenneme dönmek olacaktır. Eksiksiz bir ceza. Haydi onlardan gücünün yettiklerini seninle beraber olmak için çağır. Süvarilerinle, yayalarınla onlara karşı ordular kur. Mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatlerde bulun. Zaten şeytan insanlara aldatmaktan başka bir şey vaat ettiği yoktur. Şurası muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun olamayacak. Bir dakika duralım burada. Şeytan nasıl etkiliyor? Allah kulluktan atınca seni etkiliyor. Devam ediyoruz. Güvenip dayanmak için Allah yeter. Lütfuna nail olasınız diye denizde gemileri sizin için yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu o size çok merhametlidir. Denizde bir tehlikeyle yüz yüze geldiğinizde Allah'tan başka bütün yardıma çağırdıklarınız kaybolup gidiyor. O sizi kurtarıp karaya çıkardığında ise yüz çeviriyorsunuz. İnsanoğlu ne nankördür be. Peki onun sizi karadan yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamayacaksınız. Yahut sizi bir defa daha denize döndürüp üzerinizde bir kasırga göndererek inkar etmeniz sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz ey insanlar? O zaman bize karşı size arka çıkacak birini mi bulacaksınız? Estağfurullah. İman ettik ya Rabbi. Bizi mağfiret buyur. Cahillerin yaptığı yüzünden de bizi helak etme ya Rabbi. Nahl suresinin 53 ve 54. ayetlerinin mealini okuyorum. İnşallah Teala bu ayetler hepimizin şifresi olur. Bu konuşmanın da sonu olacak. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde yan üstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Başa bela geldi mi camiye gitmeye bile vaktin yok diyor. Onu zararlı durumundan kurtardığımızda ise sanki başına gelen zararı gidermeye bize çağırıp yalvarmamış gibi inkarcılığına dönüp kendi yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağımızı, nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik onların. Kardeşlerim bu Yunus suresinin 12 ve 14. ayetleriydi. Yunus suresinin 12-14. ayetleri. Demin ters söyledim. Şimdi Nahl suresinin 53-54. ayetlerini evimizde hayat sloganımız haline getirmek için okuyalım. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ diye başlayan ayetler. Elinizde nimet olarak ne varsa Allah'tandır. Sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde ona yalvarırsınız. Allah sizi sıkıntıdan kurtardığında içinizden bazıları gariptir ki hemen Rablerine ortak koşarlar. Sadakallahul azim. Kardeşlerim, dünya kalıcı olsaydı bu sözlere gerek yoktu da, yarını olmayan bir dünya için Allah'ın gazabını çekmeye değmez. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.